أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ده خلفاء الراشدين ده سيرت دوهم فته. محترم ورونو، پچره اوله پتکی موږ د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضایل بیانول، او زموږ بحث تر هغه ځای رسیدلی وو چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډیرو فضایل څخه یو فضیلت دادی چې د ټولو صحابه کرامو د جملې څخه دی، هغه یوازنی انسان دی چې د هجرت په سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ملګری وو. الله جل جلاله فرمایي: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. دا چې الله جل جلاله فرمایي ان الله معنا، یعنی ته مخه پکېږه، الله زموږ سره دی. دا هم د الله جل جلاله لطرفه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پاره یو صفت دی، ځکه چې الله جل جلاله داسې ونه فرمایل ان الله معي، بشکه چې الله زما سره دی، چې یوازې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ځینی مقصد سي، بلکې معنا وویلسوه چې د الله جل جلاله ملګرتیا کومک او تائید د دوار سره دی، یعنی د الله جل جلاله نصرت زما او ستا سره دی یا ابا بکر. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضیلت اوسخه یو فضیلت دادی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړ. د نکاح په وخت کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د عمر په نهم کال کې و، او پس له درې کال څخه یې واده کړ، چې هغه وخت یې عمر 11 کال و، او دغه واده پس له هجرت څخه و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول غزا او ته حاضر شوی دی، هیڅ کله د یوې غزا څخه نه دی پاتې شوی، او په ډیرو غزاوو او سریو کې د مسلمانانو د بیرغ وړونکی یا اخیستونکی هم دی رضی الله تعالی عنه. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آخري غزا کې چې د تبوک غزاوه، د مسلمانانو بیرغ د درغ د الله تعالی عنه څخه وو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک اصحاب کرام سره ناست وو، او وی فرمایل د جنتیانو څخه هر یو ته د جنت له دروازو څخه د یوې دروازې له طرفه ورناری کیږي، چې راسه یا را داخل سه، یعنی کڅوک د منسکونکو څخه وو د منزل دروازې څخه ورداري کیږي، کڅوک د روژنیونکو څخه وو د روژاتانو له دروازې څخه چریان ورته ویل کیږي ورناري کیږي، کڅوک د مجاهدینو څخه وو د جهاد له دروازې څخه ورناري کیږي، کڅوک د خیرات کوونکو او صدقه ورکوونکو څخه وو د صدقې له دروازې څخه ورناري کیږي. همدارنګه ټوله اته دروازې وهغه خپلو نفرو ته ژغ ورکوي چې راسه یا را داخل سه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، آیا داسې یو څوک به هم وي چې د دغو ټولو دروازو له طرفه څخه دي ورنارې کړل سي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکی او ویل هو یا ابا بکر، او زما دا امید دی چې ته به د هغو کسانو څخه یې چې د ټولو دروازو له طرفه ورنارې کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې کله کله به یې د اصحاب کرامو ایمانی درجه ځان ته معلومول، یا په بل عبارت د دوی د ایمان پر ثبات او د عبادت سره پر شوق به یې خپل اطمینان حاصلاوه. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو سره د سهار لمونځ ادا کړی. پس له لمانځه څخه دوی ته وکتل او پوښتنه ځینې وکړه، په تاسې کې چا نن روژه نیولې ده؟ خلق ټول چپ وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، ما د شپې څخه د روژې نیت نه دی کړی، نو ځکه اوس مې روژه نه ده. یعنی که څه هم شی مې نه دی خوړلی خو روژه مې نه ده، ولې نیت مې نه دی کړی؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، ما برای د شپې د روژې نیت کړی دی، نو اوس مې روژه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا پوښتنه وکړه، نن څوک د مریض پوښتنې ته ورغلی دی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، موږ له کوره مسجد ته راغلو او تر اوسه د مسجد نه یو وتلي، نو د مریض پوښتنه به مو څنګه یا چیرې کړې وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، زه د کوره و مسجد ته راووتم، خو پرون خبر سوی وم چې زما ورور عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مریض دی. دغه اوس چې مسجد ته راتلم، د کور پر طرف ورغلم، ځکه زه پوهېدم چې هغه د سهار د لمانځه دپاره ویښ دی. نو اول مې د ده پوښتنه وکړه او بیا مسجد ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا پوښتنه وکړه، نن چا صدقه ورکړې ده؟ یا نن چا و مسکین ته خواړه ورکړي دي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، موږ اوس د سهار لمونځ ادا کوي او د خپلو ځایو څخه نه یو شورېدلي، نو چیرې به مو مسکین لیدلی وي چې صدقه ورکو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، زه چې مسجد ته را داخل شوم، یو مسکین مې ولیدی چې سوال یې کاوه، او زما د زوی عبدالرحمن په لاس کې د اوربشینې ډوډۍ یوه ټوټه وه. هغه ډوډۍ مې د عبدالرحمن د لاسه واخیستل او هغه مسکین ته مې ورکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا ابا بکر، و تا ته په جنت سره زیری درکوم، دا داسې خویونه دي چې په یو چا کې سره یو ځای سي، هغه ته په جنت سره زیری ورکول کیږي. او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، داسې د خیر کار نسته چې ابو بکر دی هغه کار تر نورو د مخه نوی کړی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي، ما په مسجد کې لمونځ کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې مسجد ته راغلی چې ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ورسره ملګری وو، او ما تر مانځه وروسته دعا کول. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، غواړه هر څه چې غواړې درکول کیږي. او بیا یې زما د قران مجید د ویلو په باره کې وفرمایل، که څوک خوښ لري چې قران تر او تازه ووایي، نو دی د ابن ام عبد په قراءت سره وایي. دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبري یا قولونه په خپل عبد الله ابن مسعود نه واورېدل. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي، زه پس لمانځه او دعا کولو خپل کور ته ولاړم، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه زیری او ښه خبر راوړلو د پاره زما کور ته راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاد قران مجید د تلاوت او دعا کولو په باره کې دغسی او دغسی وفرمایل. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دغه زیری او خبر راوړلو د پاره زما کور ته راغلی. خو ویل ده چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما د کور څخه ور ووتی او تر ده د مخه یې دغه زیری ما ته راوړی وو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل ته هر خیر ته د مخه ورتلونکی یې یا ابا بکر. ورون د تبوک د غزا په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجدل چې ډیر داسې خلق سته چې غزا ته د تللو نیت او اراده لري مګر د هغو سره د تللو د پاره مال او بوده نسته. نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړه او د هغو څخه یې وغوښتل چې د دغو غریبو خلقو سره مرسته وکړي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې و چې زما سره مال موجود و او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم. نو دا زما د پاره یو موقع و چې ممکن تر ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مخسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای نو می د ځان سره وویل نن به تر ابو بکر د مخه کېږم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه مال څخه چې د ده سره موجود و نیم مال راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا عمر خپل کورنۍ ته د شی پریښاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو ته می خپل نیم مال پریښاوه او نیم می تا ته راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله سو د خیر او برکت دعای ورته وکړه. پس لږه وخت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او خپل ټول مال هر څه چې درلودل هغه راوړل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا ابا بکر خپل کورنۍ ته دي شی پریښاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل هو ته می الله او رسول الله پریښول. سبحان الله، دا د صدیق صدق او اخلاص ایمان او یقین وو چې رزق د الله جل جلاله له طرفه څخه دی او واقعي توکل یې هم پر هغه الله وو نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولیدل په دغه وخت کې چې د دانیت او اراده هم کړی و چې تر ابو بکر رضی الله تعالی عنه به د مخه کېژم بیا هم نسو د مخه. نو یې وویل یا ابا بکر والله هیڅ وخت تر تا نسم د مخه کېدلی. دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه، رقابت او مقابله ده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آیا نن ورځ هم داسې څوک سته چې خپل ټول مال دی د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي؟ خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار درې واره کړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال درې واره د الله جل جلاله په لار کې ورکړی دی. یو وار د اسلام په شروع کې د ضعیف مسلمانانو درانیولو او آزادولو په وخت کې، دوهم وار د هجرت په وخت کې، دریم وار د تبوک د غزا په ورځ د غریبو مسلمانانو د مجهزه کولو د پاره. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تقوا. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا عادت وو کبه چا خواړه یا د خوړلو شی ورته راوړي د هغه شی په باره کې به یې پوښتنه کول چې دغه خواړه یا د هغو قیمت دی په کومه لار پیدا کړی دی. یوه ورځ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خادم خواړه ورته راوړه مگر په دغه ورځ بې له دې څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خوړو د مستر یا د پیدا کولو د لارې پوښتنه وکړي، د هغو خوړو څخه لږ یا یوه ګوله وخوړل. خادم یې ورته وویل، نن دې د خوړو د مستر پوښتنه ونه کړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، ښه، اوس راته ووایه دغه خواړه دې د کومه راوړل. خادم وویل، د مخه تر اسلام د یو چا دپاره د کوډو او جادو کار کړی و، خو د هغه مزدوري یا شکرانه یې نن راکړه او دغه خواړه د هغې مزدوري څخه دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، ته غواړې چې ما هلاک او بیا یې د خپل نس څخه د هغې ګولې یا لقمې د را ایستلو کوشش کاوه. یو چا ورته وویل، د دغو خوړو د را ایستلو طریقه دا ده چې ډېرې اوبه وچښې او بیا یې قی کړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ډېرې اوبه وچښلې او ګوته یې په ستوني کې واچول چې هغه خواړه قی کړي. خلقو ورته وویل، الله دې در باندې ورحمېږي یا ابابکر، دا یوه ګوله وه، په دونه تکلیف نه ارزي. د رضی الله تعالی عنه وویل، والله که دغه ګوله زما د روح په وتلو سره راوځي لا به یې هم راوباسم. دا یې نه وه خوښه چې یوه ګوله حرام خواړه یې نس ته ولاړ سي. په مدینه منوره کې یوه سپین سرې عاجزه بې کسه او په سترګو ړنده ښځه وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به په هفته کې یو وار ورتلی او د هغې ښځې کور به یې ورجارو کاوه او پاکاوه. د هغې د ضرورت شیان لکه اوبه، بوټي او داسې نور به یې ورپوره کول. خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم د دغې ضعیفه او بې کسه ښځې په حال خبر سو، نو ده دا اراده وکړه چې د دغې ښځې خدمت پر غاړه واخلي. خو هر وخت چې به هلته ورغلی و به یې لیدل چې د ښځې کور پاک او جارو سوی دی، انبار یې غورځول سوی دی، د ښځې ټول خدمت سوی دی. د ښځې څخه به یې پوښتنه وکړل چې ستا کار او خدمت څوک در کوي. ښځې به ویل، یو سړی راځي خو زه یې نه پیژنم او ځان هم نه راشي. نو یوه ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته پټ سو چې دغه نفر څوک دی چې دلته راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي، ومې لیده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، د کور دروازه یې وټکول، د ښځې کور یې پاکی، کچره یا انبار یې د باندې وغورځول او بیا نو دی ولاړ. اوس نو تاسو ووایست چې په موږ او تاسو کې داسې څوک سته چې د خپل مور او پلار د داسې خدمت وکړي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د یوې ضعیفې او بیگانه ښځې خدمت کاوه. حال دا چې مور او پلار تر هر چا حقدار د دې وړ او لایق دي چې خدمت دی وسی. د صدیق سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم محبت. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې څوک ډیر در باندې ګران دی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال عائشه. پښتنه کوونکی وویل، په نارینه وو کې څوک؟ ویل پلاری. امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یو ورځ و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا ابا بکر، ته می په غار کې ملګری وې او هم به می پر حوض کوثر ملګری یې. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست وم چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی. پس له سلامه یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، زما او د عمر په منځ کې بحث او نقاش و، خو زما تر خوله یوه داسې خبره ورته راووتل چې ما باید هغه خبره نه وای کړې او بیا زه پر هغه خپل خبره پښیمانه وم. چې ولې مې داسې وویل او د ده څخه مې بخښنه وغوښته، خو ده عفو نه راته کول تر څو زه دغه دی تا ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره ورته وویل، الله جل جلاله دی عفو درته وکي یا ابوبکر. خو هلته بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر هغه خپل عمل پشیمانه سوی وو چې ما ولې عفو ورته ونه کړه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته پسې ورغلی، هغه په کور کې نو، او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې حضرت عمر ولیدی، د قهر څخه مبارک مخ سر واوشتی تر داسې اندازې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه ډیر قهر ولیدی، نو پر زنګنو کښېنستی او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه پر عمر رضی الله تعالی عنه لطف او مهرباني غوښتل او دوه واره یې وویل: والله یا رسول الله، زه ظالم وم، زه ملامت وم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحضرت عمر رضي الله تعالى عنه تويل: ويحك يا عمر، ستا او د ابو بكر يا سرسه. او بیا يدو واره وفرمایل: الله جل جلاله زو تاسی تراولی جلم. او تاسی ویل: كذبت. خو ابو بكر وویل: صدقت. او زما کومکه پخپل ځان، پخپل کورنی او پخپل مال سره وکي. آیا تاسی ما ته د غزما ملګری را پریږدی؟ نو تر دغه ورځې وروسته بیا هیڅ کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو له طرفه نه دی آزار کړ سوی. یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په منځ کې کورنۍ اختلاف پیښ شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل: زما او ستا په منځ کې باید بل څوک فیصله وکړي. غواړي چې د فیصلې لپاره ابو عبیده ته رجوع وکړو؟ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وویل: ابو عبیده خو ښه سړی دی، مگر که هغه راسي ستا پر طرف خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: ستا و پلار ته رجوع وکړو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ویل: هو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه را وغوښتی. هغه چې راغلی، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل: هغه چې پیښ شوی دی هغه ورته بیان کړه، مگر رښتیا به وای. د دغې خبرې په اوریدلو سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خپل لور راواچول وهیه او دغه ورته وایي: آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیل رښتیا بل څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په منځ کې ودرېدی او ویل: یا ابا بکر، موږ ته د وهلو دپاره نه وې راغوښتی، موږ سره پرېږده. پس له هغه څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کوره څخه ووتی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته وویل: ودلیده څنګه ستاسی دوه په منځ کې ودرېدم؟ پس له څه وخته بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، ویلیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره خاند. نو یې ورته وویل: ستاسی په دغه صلح او خوشحالی کې مې هم داسې در سره شریک کی لکه څنګه چې مستاسی په اختلاف کې در سره شریک کړم. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد رحمه الله یې د ربیعه الاسلمی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، ربیعه وایي: زما او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منځ کې د خبرو اختلاف راغلی. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خبرو په جریان کې داسې خبره راته وکړه چې زما نسو خوښ. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر هغه خپل خبره پښیمانه سو چې ولې مې داسې ویل. نو یې راته وویل: یا ربیعه، ما ته هم دغه خبره وک چې هغه زما د خبرې قصاص او بدل سي. ما ورته وویل: یا هیڅ کله به زه داسې خبره درته ونه کړم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل: آیا دا ستا خوښه ده چې زه د الله جل جلاله په حضور کې د دغه خبرې د مسؤلیت سره ودرېږم؟ خو بیا هم ربیعه دغه د غوښتنه ونه منل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا ورتول آیا ته په دې راضیه چې زه د الله جل جلاله حضور ته د دغه خبرې سره ورسم؟ خو ربیعه بیا هم د هغه ډول خبرې کولو څخه انکار وکړ. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا به دغه خبره راته کوې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت کوم. ربیعه وای ما ورته وویل زه دغه خبره نه درته کوم. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف رهیسو او زه تر شا په پسیسوم. په دغه وخت کې زما د قبیلې خلق راته وویل الله دې پر ابو بکر ورحمیږي ستا د لاسه به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څه او د څه شي شکایت وکي. دی هغه څوک دی چې هغه څه درته وویل چې ته نه یې پرازي؟ ما ورته وویل تاسو خبر یاست چې دی څوک دی؟ دی ابو بکر صدیق دی، دی ثانی اسنین دی، دی د مسلمانانو سپینجری دی. پام کوی که یې اوس تر شا وکتل او تاسې ولیدلاست چې د ده پر ضد زما کومک او طرفداری کوی په قهر کیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به ورسې. هغه علیه الصلاة وسلام بیا د ده د قهر په سبب په قهر کیږي او الله جل جلاله بیا د دوی د قهر په سبب په قهر کیږي او ربیعه به هلاک سي. ربیعه وایي قوم را تول نو ته اوس موږ په څه سره امر کوې؟ یعنی موږ ستا د پاره څه کولای سو؟ ما ویل ورځي تاسو ولاړ سي. د ربیعه رضی الله تعالی عنه قوم دی پریښاو او رهیسو. ربیعه وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف رهیدی او زه یوازې تر شا په پسیم. وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او واقعای هغه څه ورته بیان کړه څنګه چې پیښه شوه. ربیعه وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وکتل او ویل یا ربیعه ستا او د صدیق په منځ کې څه پیښه ده؟ ما ورته ویل هو یا رسول الله کیسه دغه سی وه. خو ده و ما ته دغه جمله وویل چې هغه جمله زما نه خوښه وه او بیا یې راته وویل چې ما ته هم دغه سی خبره وکړه چې دا به هغه زما د خبرې بدل القصاص سی. خو ما هغه خبره نه ورته کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو هغه خبره مورته کوه مگر ورته ووایه الله دې عفا او بخښنه درته وکي یا ابا بکر. نو ما هم و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دغه جمله وویل چې الله دې مغفرت درته وکي یا ابا بکر. بیا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخ واړاوه او ژړل. ورونو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عادي او بسيط ژوند د عظمت مهم ټکی او مهم عنصر وو. د مخه تر دې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سي د درغ د الله تعالی عنہ دا عادت وو چې د هغه کلی د خلقو چې د هلته استوګنه کول عجیب او غریب خدمت به کاوه. هلته د په گاونډیانو یا همسایګانو کې ځینې سپینسری کونډیانې شذوې هغه چې مړونه یې مړسوي یا په فی سبیل الله جهاد کې شهیدان شوی و. همدارنګ هلته ځینې یتیمان هلوکان یا ماشومان و چې پلرونه یې نه درلودل. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به پر دغو کورنیو ګرځېدی د چا به یې میږې او بزې وروشلې د ځینو به یې ډوډۍ ورپخول او ځینو ته به یې اوبه راوړلې. کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سو د درغ دی الله تعالی عنہ تر غوژه د هغه سپینسر شوزو لترپه چې درغ دی الله تعالی عنہ یې خدمت کاوه د حسرت او ناامیدی اوازه ورورسېدلې چې هغه به ویل تر نن وروسته به موږ د دغه صالح سړي د خدمت څخه محروم سو. یا په بل عبارت تر نن ورځې وروسته به دغه صالح سړی زموږ د خدمت لپاره وخت نه کې پیدا. مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوی د ګمانو څخه مخالف کار وکړ. هغه داسې پس له هغه څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم خلیفہ وټاکل سو، بیا یې هم یو ورځ د دوغو کورو څخه د یو کور دروازه ور وټکول. یوې کوچنۍ نجلۍ د کور دروازه ته په تلوار ور وسغستل، دروازه یې لا نه و خلاصه کړې چې نارې کړل: مور، دا زموږ د میژو لوشونکی دی. د نجلۍ مور چې د کور دروازې ته ورغله، د خلیفته رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مخامخ شوه. ښځې خپلې لور ته مخ ور واړاوه، په شرم او خجالت سره ورته وویل: وای حکې، ولې داسې نه وایې چې خلیفته رسول الله دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کښته وکتل او د ځان سره یې په کښته آواز یو څه وویل چې نه اورېدل کېده. شایي داسې ویلی وي: انجلۍ پرېږده، دې په داسې صفت سره یاد کړم چې الله جل جلاله ته هغه کار تر ټولو کارو خوښ دی. نو د میژو لوشونکی ور د مخه سو چې هغه وظیفه ادا کړي چې ده د الله جل جلاله د رضا دپاره پر خپل ځان لازمه کړې وه. هو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خلافت د مخه او د خلافت په وختو کې د سپینسرانو د میژو لوشونکی وو، او د یتیمانو د اوړو اخشونکی، او د ډوډۍ پخونکی وو. تاسې دغه عادي او بسط ژوند، دغه د رحمت او مهربانۍ ژوند ته وګورئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که څه هم خلیفته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وګرځېدی، خو بیا یې هم خپل ژوند د نورو د خدمت کولو د پاره، د گاونډیانو او همسایگانو د حقوقو د ادا کولو د پاره قربانی کړی وو. تاسو وایست که فرضاً ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغو شوخیو او شایسته اخلاقو سره نن ورځ دغه زموږ په اوسنی عصر کې د یو دولت رئیس مقرر سوی وای، آیا د دغه د خدمت کولو طریقې یا ساده او بسیط ژوند به تغیر کړی وای؟ هیڅ کله نه. هو، دا صحیح ده چې میژ به یې نه لوشلی، د سپینسرو او عاجزو ښځو کورونه به یې نه ورجارو کولی، په خپل لاس به یې د یتیمانو ډوډۍ نه پخولی، مګر دغه خپل ښه خویونه به یې بې له دې څخه چې د غریبانو د خدمت څخه دې ځان وژغوري یا ځان وسپموي، د عصر سره موافق په نورو کارو کې به یې ښکاره کړي وای. د دغه نیکي کوونکي انسان بسط او ساده ژوند، د رحمت او مهربانۍ څخه ډک ژوند، د هغو کارو څخه دی چې نور انسانان ورته عاجز دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه رحمت او مهربانوی حق هغه وخت ورکړی دی چې د درغ د الله تعالی انو په بارکی فرمایلی دی: ارحم امتی بامتی ابو بکر، یعنی زما په امت کې هغه څوک چې تر هر چا زما پر امت ډیر مهربان دی هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عبادت، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل ټول سلوک او خپل مشاعرو کې ربانی وو، واقعي ربانی، نه پنامه. د الله جل جلاله عبادت یې داسې کاوه لکه دی رضی الله تعالی عنه چې ویني. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته حضرت عمر فاروق د ده و زوجه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ته ورغلی او پوښتنه ځینې وکړه چې ابو بکر صدیق چې به د خپل ځان سره یوازې سو، د خپل رب عز وجل عبادت یې څنګه کاوه؟ هغې په جواب کې ورته وویل: کله چې به د سهار وخت سو، ولاړ به سو، او دس به یې تازه کړي، او لمونځ به یې کاوه، په لمانځه کې به یې د قرآن مجید د ویلو سره ژړل، په سجده کې به یې ژړل، په دعا کې به یې ژړل، او د ده د لمانځه او عبادت په وخت کې به ما په خپل کور کې داسې بوی حساوه لکه اینه چې کبابیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او ویې ویل: ابن الخطاب لره به دغه حال چیرې او کله حاصل سي؟ دغه حال او ابن الخطاب سره لرې دي. د کباب سوی اینه بوی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه د عبادت په وخت کې ولاړیږي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت د پاره علامه کم وخت چې مکه مکرمه فتح شوه او بیا د حج وخت او موسم راغلی، په خپل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه غوښته چې داسې حج ته ولاړ سي چې هلته د کفار هم موجود وي او داسې خلق د هلته موجود وي چې لس ګرځي او لس تواب کوي. نو یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر ځای دي د دغه کال د حج امیر دی رضی الله تعالی عنہ. په دې کې داسې اشاره هم سته چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په غیاب کې به د مسلمانانو امیر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وي. نو د هجرت د نهم کال حج ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مسلمانانو ادا کړي. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مریض سو او د رحلت وخت یې نږدې وو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابو بکر امر کی چې وخلق تل منځ ورکی. او دا خبره په مسلمانانو کې معروفه او مشهوره و، کم څوک چې د خلقو د منځو امامت کوي هغه د دوی امیر هم دی، چې دا بیا د ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت د پاره بل علامه و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لتر پر علی جلسوی نه پر راغلی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تو وای چې خلق تل منز ورکه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې نکی پیدا. نو یې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تو ول خلق تل منز ورکه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلق تل منز ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دهغه आवाज واورید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مریض او په بستر کې پروت وو او وی فرمایل اين ابو بکر اين ابو بکر یاب الله ذلك ورسوله والمؤمنون. درې واره دغه جمله تکرار کړه، یعنی ابو بکر چیرې دی، ابو بکر چیرې دی، دغه کار چې بیل ابو بکر څخه دی بل څوک د مسلمانانو امام وي، الله او رسول الله او مسلمانان یې منع کوي، دا چې بیل ابو بکر څخه بل څوک د خلقو د لمانځه امامت کوي، الله او رسول الله او مؤمنان یې نه خوښوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه وینا څخه هم دا علامه او اشاره ښکاره کیږي چې الله او رسول الله او مؤمنان دا نه خوښوي چې بیل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه دی بل څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلیفہ وي. دا ټول هغه علامې دي چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت دلالت کوي. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دي چې یو مسلمان شذ و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغله او د خپل مسکنت او ضرورت په سبب یې د مرستې او کومک پر قسم سمال ځنی وغوښتي. سرنګ چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره مال نو موجود، نو یې شذ ته وویل پراتلونکو کال کې راس. شذ وویل کمی ته نکړې پیدا، یعنی کزه راغلم او ته نوې موجود، چې د دغه خبرې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفات مقصد و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کزه نو موجود ابو بکر تراسه، چې دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت او امارت بل علامه ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر رحلت ورسته چې مسلمانان په سقیفه بنی ساعده کې د بحث او مشورې د پاره سره یو ځای شو او غوښته یې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلیفہ او د مسلمانانو د پاره امیر وټاکي. هر چا مختلف فکر او رائے درلودل، خو دغه اختلاف حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یو خبر سره پای ته ورساوه چې په لوړ اواز سره وویل آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې په منځ کې د ابو بکر امام سي؟ د تاسو ته معلومه ده چې د منځو امامت د امیر وظیفه و. نو که هر څوک د مسلمانانو امیر وي هغه باید د منځه امام هم وي. نو که بل څوک امیر او امام سي آیا هغه دا قبل آیا هغه دا قبلوي او د دې لائق دي چې د ابو بکر امام دي هم وي؟ حال دا چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بکر رضی الله تعالی عنه د دوی د پاره امام ګرځولی دي. د دغه پښتنې په جواب کې انصارو وویل نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر، په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابو بکر د مخه کیږو، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نو موجود چې هغه د ځان د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د امامت وړ او لائق وبولي. او په اصحاب کرامو کې دا معلومه او مشهوره خبره و چې امیر به امام هم و. نو صحابه کرام په دې نه و راضي چې د داسې چا امامت وکړي چې هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی لپاره امام ګرځولی وي. کم وخت چې ټول مسلمانانو د دغه پښتنې په جواب کې دغه جمله نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر وویل، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل لاس تر وغځو یا ابا بکر چې بیعت در سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم لاس ور وغځاو او مسلمانانو بیعت ور سره وکي. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خلافت د پاره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاکل. لکه سرنګ چې د سرور کائنات صلى الله عليه واله وسلم ژوند په کتاب کې یا په هغو پټو کې درته بیان سو، اول هغه څوک چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د رحلت د غم او مصیبت د بهوشي څخه پر هوش راغله، په ځان پوسوه او دا ور معلومه سو چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسؤلیت ورولوي دي، هغه انصار و. نو یې د بنی ساعده په سقیفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړي چې دغه سقیفه د انصارو د عمومي مجلسو ځای و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی، نه غسل ورکول سوی دی نه کفن او نه شخص سوی دی. انصار سره راټول سو مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته حل څه دی؟ انصار دلته په سقیفه کې سره یو ځای دی، خو د انصارو څخه دوه نفر چې یو یې عوین ابن ساعده و او بل یې معین ابن عدی و سقیفه یې پرېښول او مهاجرینو ته ورهیس و. دوی پر دې وبېرېدل چې یوازې انصار بې له حضور څخه د مهاجرینو کومه فیصله ونه کړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مخلا خبر ورسېدلی و چې انصار د مازیګر تر منځ وروسته د بنی ساعده په سقیفه کې د مشورې دپاره سره یو ځای سوي دي. نو کم څوک چې د مهاجرینو څخه د ده سره موجود و چې هغه ابو عبیده عامر ابن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما و هغه ته وویل راځي چې خپل ورونو انصارو ته ورسو. دغه درې نفر مهاجرین د سقیفه و طرف ته ورهیس و او د سقیفه له طرفه هغه دوه نفر انصار عوین او معین رضی الله تعالی عنهما د مهاجرین و طرف ته را رهیدي چې په لار کې سره یو ځای او مخامخ سو. نو د انصارو دغه دوه نفر د مهاجرینو د هغو درو نفرو مشرانو سره په لار کې یو ځای سو او ورته ویل تاسو مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وزیران یاست، و هغو کارو ته مګوري چې انصار یې کوي، د کارو فیصله په تاسو پورې تعلق لري او کارونه تاسو فیصله کوي. دغه دوه نفر انصار مهاجرین و هغه کار ته وربولي او تشویقوي چې واقعا هم هغه کار د مهاجرینو حق و. که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وي، خو دا هغه د زړه صافوالی صدق او امانت او حق ته تسلیمېدل و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه د دوی خبره نه ومنل او ویل یا موږ زموږ د خپل ورونو انصار سره یو ځای کیږو. غواړو چې خبره مو یووي، تفرقه او جلاوالی نه غواړو. بیا هم د مهاجرینو د غدرې نفر مشران د انصارو د اجتماع ځای ته ورغله. هلته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې په دغه ورځ مریض هم و ولاړ سو او په خبرو یې شروع وکړ. د الله جل جلاله تر حمد او ثنا ورسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ووایه، او بیا یې خپل قوم انصارو ته وویل: یا معشر الانصار، تاسی په جن او اسلام راوړلو کې د مخه یاست، او په اسلام کې داسې فضیلت لري چې د عربو بل قبیله یې نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در لسکاله په خپل قوم کې و اوسېدی چې هغه د رحمان و عبادت ته رابلل او د بوتانو په پریښولو یې امر کول، مګر د ده د قوم څخه بېل لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړي، او دغو لږو نفرو د دې قدرت نه درلودی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه آزارونه منع کړي، او نه یې د ده علیه الصلاة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای سوای، او نه یې د خپلو ځانو څخه دفاع کولای سوای، تر څو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست. پر الله جل جلاله او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لطفا فتا واړو.